بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، wat zijn de voordelen van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala? In het vorige audiobericht hebben we er al een genoemd, namelijk dat het gedenken van Allah de allerbeste daad is die je kunt verrichten. Een ander voordeel van het gedenken van Allah is dat wanneer jij Allah gedenkt, Hij jou zal gedenken. Wanneer jij Allah noemt, zal Allah jou noemen. Wanneer jij over Allah praat, zal Allah over jou praten. Allah zegt in Surat al-Baqarah, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Gedenk mij daarom en ik zal jullie gedenken. En wees mij dankbaar en wees mij niet ondankbaar. En in een hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, ik ben zoals mijn dienaar denkt dat ik ben. En ik ben bij hem als hij mij noemt. Als hij mij in zichzelf noemt, dan noem ik hem in mijzelf. En als hij mij in een gemeenschap noemt, dan noem ik hem in een gemeenschap die beter is. Een ander voordeel van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala is dat de engelen voor jou vergeving zullen vragen elke keer dat jij Allah gedenkt. Allah zegt in Surat al-Ahzab, Ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O jullie die geloven, gedenk Allah veelvuldig. Wasabbihuhu bukratan wa asila. En verheerlijk hem in de ochtend en de namiddag. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Hij is degene die jullie prijst. En ook zijn engelen verrichten smeekbeden voor jullie. Ze vragen voor jullie om jullie te vergeven, opdat hij jullie van de duisternis naar het licht voert. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. En hij is meest genadevol voor de gelovigen. En een ander groot voordeel van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala is dat door het gedenken van Allah de harten tot rust zullen komen. Allah zegt in de Koran, in Surat Ar-Ra'd, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Degene die geloven en van wie de harten door het gedenken van Allah tot rust komen. Weet, slechts door het gedenken van Allah komen de harten tot rust. Sommigen klagen erover dat ze last hebben van een benauwd gevoel, of van paniekaanvallen, of van angstaanvallen. Dit terwijl het medicijn daarvoor binnen handbereik is. Sterker nog, het bevindt zich tussen je kaken, jouw tong. Je hoeft alleen maar jouw tong in beweging te brengen, middels het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, en ervoor te zorgen dat je gefocust bent en dat je hart aanwezig is tijdens het gedenken van Allah. En je zult merken dat binnen een mum van tijd de rust wedergekeerd zal zijn. Een geleerde zei eens, het gedenken van Allah is voor de harten net zoals water is voor de vissen. Wat zal de toestand zijn van de vissen wanneer je ze uit het water haalt? Dus net zoals vissen water nodig hebben om in leven te blijven, hebben onze harten het gedenken van Allah nodig om in leven te blijven. Probeer het eens uit. Ga eens rustig zitten. Even zonder haast en zonder afleiding. En begin gewoon Allah te gedenken. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. En herhaal dit, en herhaal dit, en herhaal dit. En ik kan je garanderen dat alle benauwdheid of zorgen of verdriet of angst als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons te helpen bij het hem veelvuldig gedenken.